أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, ismini 20. ayeti kerimesindeki Ahzab kelimesinden almış, Medine'de nazil olmuş bir surenin huzurundayız, huzur bulmak üzere. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ikramlarıyla doymaya, rızıklanmaya, Rabbimizin bizi şereflendirdiği bilgileriyle iman edip yarınki hayatımızı düzenlemeye çalışacağız. Surede genel olarak şu konular anlatılır. Hicretin 5. yılında gerçekleşen Ahzab Savaşı, Hendek Savaşı, yine aynı yıl içinde gerçekleşen Kureyza Gazvesi, Beni Kureyza Gazvesi, evlatlık konusu, zihar konusu, hicabla alakalı ayetler, Müslüman hanımların çok ciddi bir zaruretleri olmadığı sürece evlerinde vakarla oturmaları konusu, Müslümanların Resul-i Ekrem Efendimizin hanımlarına karşı takınmaları gereken tavırları konusu ve Peygamber Aleyhisselam'ın evinde gerçekleşen bir problem bu surede gündeme getirilir. Peygamber Efendimizin hanımlarının ağız birliği ederek Peygamber Efendimizin kendi evine yaptığı harcamaları sorgulamaya çalışmaları ve bu meyanda gerek Peygamber Efendimizin hanımlarına, gerek biz mümine hanımlara, bizim hanımlarımıza ve biz mümin erkeklere mesajlar sunulur. Yine Peygamber Efendimizin 4 kadından fazla kadınla evlenme ruhsatı bu surede gündeme getirilir. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz, İslami bilgilere ulaşabileceğimiz bir sure ile karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Hendek Savaşı ile alakalı, Ahzab Savaşı ile alakalı kısa bir siyer bilgisi aktarayım. Böylece sure biraz daha güzel anlaşılır olsun inşallah. Uhud'da Peygamber Efendimizin yerleştirdiği okçuların ganimete meylederek yerlerini terk etmeleri, duruşlarını bozmaları neticesinde bir hezimet geldi Müslümanlara. Bu hezimetin arkasından Suudi Arabistan Yarımadası'ndaki bütün Arap kabileler Müslümanların aleyhine geçtiler. Yahudisiyle, münafıkıyla, müşrikiyle Suudi Arabistan Yarımadası'ndaki bütün kabileler cesaretlendiler, ümide kapıldılar ve Müslümanları kökünden kazımak üzere yeminler etmeye, hazırlıklar yapmaya başladılar. Bu işin ilk raundu olarak Mekke müşrikleriyle anlaşan bir kabile Peygamber Efendimiz'e müracaat etti. Dediler ki, ya Resulallah, bizim kabile Müslüman olmak istiyor ama içimizde İslam'ı bilen hiç kimse yoktur. Bize İslam'ı tebliğ ve talim edecek tebliğciler göndersen dediler. Ve Peygamber Efendimiz 8 kişilik bir alim, hafız grubunu o kabileye gönderdi. Rici denen mevkide o kabile o Müslümanlardan, o yiğitlerden 6'sını şehit etti. iki tanesini de götürüp Mekke müşriklerine sattılar. Beni Amir kabilesinin reisi de yine gelip Peygamber Efendimiz'e müracaat etti. Müslüman olmak istediklerini, kendilerine İslam tebliğcisi gönderilmesi gerektiğini söylediler. Allah'ın Resulü en nadide hafızlardan, İslam'ı en iyi bilen sahabenin alimlerinden 40 kişiyi de onlara gönderdi. Maune kuyusunun kenarında bir komployla 40 tane Müslümanı onlar da şehit ettiler. Dış dünyada bu tür menfur hadiseler devam ederken Medine'de de Beni Nadır Yahudileri Peygamber Efendimiz'e başarısız bir suikast girişiminde bulundular. Böylece sanki Uhud'daki yenilgiden sonra tüm dünya kafirleri Müslümanları yok etmeye soyundular. Müslümanları yok edebilecekleri konusunda cesaretlendiler, ümide kapıldılar. Mekke müşrikleri de tüm Arap kabileleri yanlarına almak kaydı şartıyla hazırlığa başladılar. Uhud'un yenilgisinden 2 ay bile geçmeden tüm Arap kabileleri birleşip Müslümanları yok etmeye yemin ettiler. Hendek Savaşı, Ahzab Savaşı sadece Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen bir savaş değildi. Tüm Arap kabilelerin birleşmesiyle meydana gelen Ahzab da zaten birleşik ordular anlamına, hizipler anlamına gelen bir kelimedir. Tüm Arap kabilelerle Müslümanların gerçekleştirdiği bir savaş idi. Mekke müşrikleri, Hayber Yahudileri, Gatafan kabilesi, Hudayl kabilesi, Beni Kaynuka Yahudileri, Mürre kabilesi, Eşca kabilesi, Saad kabilesi ve Esed kabilesi olmak üzere bütün Arap kabileler birleşti. 24 bin kişilik bir ordu hazırlayıp Müslümanları kökünden kazımak üzere Medine'ye yola çıktılar. Bunu haber alan sevgili peygamberimiz ashabını mescitte topladı, onlarla istişare etti. Sahabeden Selman-ı Farisi, Fars taraflarından, İran taraflarından gelmiş bir Müslüman, belki Allah söyletti ona bunu, dedi ki ey Allah'ın Resulü, bizler İran taraflarında çok güçlü bir orduyla karşılaşacağımız zaman, şehri müdafaa etmek üzere, bir müdafaa savaşı vermek üzere hendek kazardık deyince, Allah'ın Resulü bu fikri beğendi. Mekke müşriklerinin, ahsabın, birleşik orduların Medine'ye ulaşmaları bir hafta kadar süre alırdı. Allah'ın Resulü dedi ki, gece gündüz bir hendek kazmaya hazırlanın dedi ve 6 günde 4,5 metre yüksekliğinde, 5 metre eninde ve 6 kilometre uzunluğunda bir hendeyi 6 günde Müslümanlar kazmaya muvaffak oldular. Medine'nin güneyi dağlık bir bölge olduğu için düşmanın o taraftan gelme ihtimali zayıftı. Doğu tarafı bağlık bahçelik olduğu için yine Ahzab'ın, o birleşik orduların o taraftan gelme ihtimali de zayıftı. Güneydoğu tarafında da Beni Kureyza Yahudileri vardı. Sevgili Peygamberimiz daha önce Medine'yi birlikte müdafaa etmek üzere Beni Kureyza Yahudileriyle de anlaşma yapmıştı. O tarafta biraz garanti gibiydi. Kadınları ve çocukları o bölgeye yerleştirdi Peygamberimiz. Onların başına muhafızlar koydu ve Sel Dağı'nı arkasına almak kaydı şartıyla Medine'nin diğer tarafına 6 kilometrelik bir hendek kazmaya muvaffak oldu Peygamber Efendimiz ve 3000 civarında muhariple, 3000 civarında mücahit Müslümanla hendeğin gerisinde düşmanı beklemeye başladı. Mekke müşrikleri geldiler, şaşırdılar. Çünkü Arapların tarihinde böyle bir hendek stratejisi yoktu. Hendeyi aşamayacaklarını anlayınca Güneydoğu taraftaki Beni Kureyza Yahudilerini sıkıştırdılar o taraftan girebilmek için. Kureyza Yahudilerini Peygamber Efendimizle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ve kendileriyle birlikte hareket etmeye zorladılar. Beni Kureyza Yahudileri önce kabule yanaşmadılar. Biz Muhammed'le yaptığımız anlaşmayı bozamayız, böyle bir şey yapamayız dediler. Ama Mekke müşrikleri tehdit ettiler. Dediler ki, ey Yahudiler, bu fırsat bir daha ele geçmez. Bütün Arap kabileler Muhammed'in işini bitirmeye sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananların kökünü kazımaya yemin ettiler. Değilse eğer onunla anlaşmayı bozmazsanız, bizim müttefikimiz olmazsanız sizi de düşman ilan edeceğiz deyince Beni Kureyza Yahudileri Peygamber Efendimizle yaptıkları anlaşmayı bozup onlar da Ahzab'a katıldı, gelen müşriklere katıldı. Bu haberi duyunca sevgili Peygamberimiz çok üzüldü. Müslümanlar tedirgin oldu. O taraftan düşmanın saldırma ihtimali doğdu. Kadınları ve çocukları da o tarafa emin bölge diye yerleştirmişlerdi. Böyle bir tehlikeyi duyunca Allah'ın Resulü Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'yi gönderdi. Gidin şu Kureyza Yahudileri eğer anlaşmalarına hala sadıklarsa dönüşte ordunun duyabileceği yüksek bir sesle bunu duyurun. Herkes duysun. Eğer Kureyza Yahudileri anlaşmayı bozmuşlarsa gizlice bana söyleyin, kimseye duyurmayın dedi. Orduda bir tedirginlik olmasını da istemiyordu sevgili Peygamberimiz. İki sahabi dönüşte gizlice Peygamberimize dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Beni Kureyza Yahudileri bizimle anlaşmayı bozmuşlar, Mekke müşriklerine katılmışlar deyince bu haber kısa sürede ordunun içinde duyuldu ve Müslümanlar büyük bir tedirginlik yaşadılar. Bu arada Gatafan kabilesinden Nuaym isimli bir sahabe yeni Müslüman olmuştu. O sahabe geldi Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ey Allah'ın Resulü, benim Müslüman olduğumu kabilem bilmiyor, kimse bilmiyor, yeni Müslüman olmuştu. Bu durumu kullanabilirim dedi, izin verirseniz dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki, haydi git, el harbu hut'atun, harp hiledir, düşmanın arasına ayrılık tohumları saç, fitne tohumları saç dedi. O sahabe önce Kureyza Yahudilerinin yanına gitti. Dedi ki, dostlarım, ben sizi seviyorum, bir endişemi sizinle paylaşmak istiyorum. Beni Kureyza Yahudileri nedir ey Numan, söyle bakalım dediler. Şimdi siz Hazreti Muhammed'le anlaşmayı bozup Mekke müşriklerine iltihak ettiniz ya, hadi şu hendeyi aşamazlar da zaman uzunca sürer de Mekke müşrikleri Ahzab ordusu bıkıp usanıp da Mekke'ye dönerse siz Medine'de sap gibi ortada kalacaksınız. Muhammed ve çevresindeki Müslümanlar sizin kökünüzü kazır. Peki ne yapalım, doğru söylüyorsun dediler. Şu Mekkelilerden, Ahzab'dan 70 kişilik bir rehine isteyin. Onlar sizin yanınızda kalsın. Mekke müşrikleri sizi kendi başınıza terk edip gitmekten vazgeçsinler. Böyle bir rehine isteyin dedi. Onlar kabul ettiler. Doğruca Gatafan kabilesinin yanına gitti. Mekke müşriklerinin yanına gitti Nuaym Efendimiz. Onlara da dedi ki, dostlarım, kulağıma bir kısım laflar geldi. Duydum ki Beni Kureyza Yahudileri Muhammed'le yaptıkları anlaşmayı bozduklarına çok pişman olmuşlar. Anlaşmayı yenilemek istiyorlar ama Muhammed'in de gönlünü alabilmek için sizden 70 tane bahadırı alıp ona teslim edeceklermiş. Dikkat edin, benden sizi uyarması siz bilirsiniz dedi. Gatafanlılar ve Mekke müşrikleri, bekleyelim bakalım Nuaym'ın dediği doğru mu? Ertesi gün Kureyza Yahudileri bir teklifle geldiler. Dediler ki, çekip giderseniz ne olur bizim halimiz? Bizi Medine'de yapayalnız bırakırsanız ne olur bizim halimiz? Çekip gitmeyeceğinize, bizi yapayalnız bırakmayacağınıza dair 70 tane insanı bize rehin verin deyince Mekke müşrikleri ve Gatafanlılar dediler ki, ha, demek ki Nuaym'ın dediği doğruymuş. Böylece rehin de vermediler. Kureyza Yahudileriyle araları açıldı. Nuaym Efendimiz müşriklerin, kafirlerin, Yahudilerle arasına böyle bir fitne tohumu ekti ve o taraftan da giremedi Mekke müşrikleri. 25 gün kadar bu kuşatma sürdü. Müslümanlar gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşadı. Biraz sonra anlatacak Rabbimiz. Ama Allah diyor ki, savaşları yöneten Allah, savaşların neticesini belirleyen Allah, savaşın galibini ve mağlubunu belirleme yetkisine sahip olan Allah diyecek ki, bir rüzgar gönderdik diyecek. Allah bir gece bir rüzgar gönderdi, soğuk bir rüzgar. O rüzgar Mekke müşriklerinin Ahzab ordusunun ateşlerini söndürüyor, çadırlarını söküyor, hayvanlarını dağıtıyor. Yerde ne kadar kum varsa kafirlerin gözlerine sokuyordu. Bu arada görünmeyen ordularımızı, melekleri de gönderdik diyor Allah. Melekler de müşriklerin çadırları arasında tekbir sesleriyle nida etmeye başlayınca kuşatıldıklarını, sarıldıklarını zanneden Mekke müşrikleri atlarına bile binemeden, çadırlarını bile sökemeden Mekke yolunu tuttular. 25 günün sonunda bir tek Müslümanın burnu bile kanamadı. Ama 3 tane kafir hendeyi aşmayı başardı. Onlardan birisi güçlü kuvvetli bir bahadırdı. Onu Hazreti Ali Efendimiz hakladı. Diğer 2 kafiri de öteki Müslümanlar hakladı. Böylece 3 tane kafir gebertildi. Ama Müslümanlardan bir tanesinin burnu bile kanamadan Mekke müşrikleri çekip gitti. Sabahleyin bir baktı ki Müslümanlar müşriklerden eser kalmamış. Allah'ın Resulü buyurdu ki artık müşriklerin, Mekke müşriklerinin bundan böyle Medine'ye saldırmaları bitti. O cesareti asla bulamayacaklar. Sıra bizde. Çok yakında ey ashabım, Allah'ın izniyle Rabbim bize Mekke'nin fethini müyesser kılacak dedi. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ey Muhammed, sakın silahlarınızı indirmeyin. Şu sizi arkanızdan hançerlemeye çalışan Beni Kureyza Yahudilerinin defterini dürün dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir Müslüman Kureyza mahallesine, Beni Kureyzalıların mahallesine varıncaya kadar ikindi namazını kılmasın. İkindi namazını orada kılacağız dedi. Yürüdüler Beni Kureyza mahallesine. Medine'de bir mahalleydi. Beni Kureyza Yahudileri Müslümanların kendilerine doğru geldiğini görünce damlara çıktılar. Müslümanları övecek, Peygamber aleyhisselamı methedecek sözler söylemeye başladılar. Ama geçmiş olsun hainler. Allah'ın Resulü büyük bir kısmını öldürdü. Büyük bir kısmını da esir alıp Hayber'e sürdü. İşte bakın bu surede bu konular anlatılacak. Yeri geldikçe inşallah ayetler üzerinde duracağız. Şimdi surenin ayetlerini okumaya başlayalım. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, ittakillâhe ve la tuta'il kafirine vel münafıkîn. Allah'a karşı müttaki davran. Allah karşısında esas duruşunu muhafaza et. Allah'a kulluğunun bilincini takın. Allah'ın koruması altında bir hayat yaşa. Sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ. Muhakkak ki Allah her şeyi bilen alimdir ve de her konuda hikmetle hükmeden hakimdir. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol ey peygamberim. Allah ne demişse öylece bir hayat yaşa. Allah yürü demişse yürü. Allah dur demişse dur. Allah vur demişse vur. Allah adına bir hayat yaşa. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Şüphesiz ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Sadece Allah'a tevekkül et. Boynundaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'a ver. Sadece Allah'ın çektiği yere git. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا. Unutma ki ey peygamberim, Allah vekil olarak sana yeter. Vekaletini Allah'a ver. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ. Allah hiçbir kimsenin göğsünde iki kalp yaratmamıştır. Allah hiçbir kimsenin göğsünde iki kalp yaratmamıştır. her insanın göksünde bir tek kalp vardır. O kalbin sahibi de Allah'tır. Öyleyse en çok seveceğiniz Allah olsun, en çok korkacağınız Allah olsun, en çok kale alacağınız Allah olsun. Allah bir insanın göksünde iki kalp yaratmamış ki Allah'la birlikte birileri de sevilsin, Allah gibi birileri de sevilsin. Hayır hayır, bir insanın göksünde sadece bir kalp vardır. وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللّٰئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ. Yine Allah hanımlarınızı analarınız görerek zihar yapmanızı da size meşru kılmamıştır. Eskiden Araplar hanımlarını kendilerine haram kılmak için şöyle bir söz söylerlermiş. Analarının bir uzvunu hanımlarının bir uzvuna ya da hanımlarının bir uzvunu analarının bir uzvuna benzeterek zihar yaparlarmış. Mesela nasıl? Dermiş ki sen benim için anam yerindesin. Sen benim gözümde anam gibisin. Sen benim için anamın sırtı menzilesindesin. Anam bacım ol. Bugün de bu sözü sıkça söyler Müslümanlar bilmeden. Anam bacım ol derlermiş. Böylece hanımlarını kendilerine haram kılarlarmış. Tabii bu boşama değil. Buna zihar denir. Böyle diyen bir erkek, hanımını anasının bir uzvuna benzeten bir erkek zihar yapmıştır. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla kefaretini ödemedikçe bu erkeğin hanımına yaklaşması haramdır. Peki kefareti nedir? Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla zihar yapmış bir kişi bir kere bir köle azat etmek zorundadır. Eğer ona gücü yetmiyorsa 2 ay peş peşe oruç tutmak zorundadır. Eğer onu da beceremiyorsa 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak zorundadır. Öyleyse ey Müslümanlar, ağızlarınızdan zıharı çağrıştıran bu tür sözleri çıkarmayın. Allah bir kişi de iki kalp yaratmamıştır ki hanımla anneyi karıştırsın. Allah bir kişi de bir tek kalp yaratmıştır. O kalpte hanımlarınızla analarınızı ayırın. Hem zihar konusunda hem de makam, konum itibariyle. Onu da şöyle kısaca açıklayayım. Bir kişi eğer hanımını anası makamında görür, ona itaat etmeye kalkarsa, anasını da hanımı menzilesinde görüp ona emretmeye, ona hizmet ettirmeye kalkarsa, işte bu konum itibariyle bir kişinin kalbinde anayla hanımı karıştırmasıdır ki Allah bunu caiz kılmamıştır. Halbuki ana itaat makamıdır. Bir kişi anasına itaat etmek zorunda, hanımına da hükmetmek zorunda, hanımını da yönetmek zorunda. Tam tersini yapar da itaat etmesi gereken anasına emretmeye, hükmetmesi gereken hanımına da itaat etmeye kalkarsa bir kişi, işte Allah korusun, bu Allah'ın meşru kılmadığı bir şeydir. وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ. Bir de şu gerçeği anlayın ey Müslümanlar, evlatlıklarınızı Allah öz evlatlarınız gibi de kılmamıştır. Evlatlıklarınıza öz evlat gözüyle bakmanızı Allah size meşru kılmamıştır. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ. Bu sizin ağızlarınızla söyleyiverdiğiniz bir sözdür. وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ. Halbuki Allah gerçeği söylüyor. وَهُوَ يَهْدِ السَّب۪يلُ. Ve Allah dost doğru yola sizi iletiyor. Eskiden evlatlık alırlarmış ve evlatlıkları kendi öz evlatları gibi görürler. Mirastan onu hak sahibi bilirler ya da mahremiyete dikkat etmezlermiş. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde evlatlığın yasasını da ortaya koyuyor. Evlatlıklar hiçbir zaman bir kişinin öz evladı gibi değildir. Mirastan hak sahibi değildir. O evde de mahremiyete dikkat etmek zorundadır. Bakın Allah diyor ki اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ. Evlatlıklarınızı babalarının adıyla çağırın. Evlatlıklarınızı babalarına izafe edin. Bakın bu ayeti kerime nazil olmadan önce İmam Buhari Efendimiz Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah İbni Ömer Efendimiz'den şu rivayeti naklediyor. İbni Ömer Efendimiz diyor ki bu ayet gelmeden önce Peygamber Efendimizin bir evlatlığı vardı, Zeyd. Biz Zeyd bin Muhammed diye çağırırdık ama bu ayetin gelişinden sonra Zeyd bin Üsame diye çağırmaya başladık. Evet, Allah diyor ki evlatlarınızı, evlatlıklarınızı babalarının ismiyle çağırın. Huve aksatu indallah. Bu Allah katında daha adildir, daha gerçeğe uygundur. Fe in lem ta'lemu aba'ahum, eğer evlatlıklarınızın babalarını bilmiyorsanız, fe ihvanukum fi'd-din, o zaman da onlar sizin din kardeşlerinizdir. Din kardeşim diye çağırın. Ve mevalikum, onlar sizin dostlarınızdır. Dostum diye çağırın, oğlum diye çağırmayın. Ya da onlara isim verirken kendi isimlerinizle birlikte isim vermeyin. Babalarının ismiyle onları çağırın. Ama وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, Allah sizin hatalarınızdan dolayı, bilmeyerek yaptıklarınızdan dolayı sizi hesaba çekmeyecek. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, lakin kalplerinizin taammud ettiği, yani amden ve kasten bilerek yaptığınız hatalardan Allah sizi sorumlu tutacaktır. Yani evlatlıklarınızın gerçekten babalarının ismini bilmediğiniz için o yanlışı işlemişseniz ya da henüz bu ayet gelmeden önce, henüz Ahzab suresi inmeden önce bir kısım yanlışlara düşmüşseniz artık Allah onlardan sizi sorumlu tutmaz, ama bu ayetin inişinden sonra Allah'ın bu yasasına riayet etmek zorundasınız. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا, Allah gafur ve rahimdir, Allah bağışlayandır. Yani yanlışta ısrar etmezseniz, gerçeği öğrendikten sonra vazgeçiverirseniz, önceki yanlışlarınızı Allah bağışlar. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ, Peygamber müminlere kendi canlarından, kendi nefislerinden daha evladır, daha sevimlidir, daha değerlidir, daha önceliklidir. Peygamber bana kendi canımdan da, babamdan, anamdan da, karımdan ve çocuklarımdan da daha öncelikli, daha sevgili, daha evladır. Öyleyse ben sevgili peygamberimi hanımımdan, çocuklarımdan, babamdan, anamdan, kardeşlerimden ve bütün insanlardan, hatta kendi nefsinden bile öncelikli sevmek zorundayım. Ne demek bu? Bu şu demek: ben kendi düşüncemi peygamberin düşüncesinin önüne geçiremem. Ben kendi değer yargılarımı peygamberin değer yargılarının önünde tutamam. Ben kendi zevklerimi peygamberin zevkine tercih edemem. Ben kendi hükmümü peygamberin hükmünün önüne geçiremem. Peygambere alternatif bir hayat yaşayamam. Peygambere alternatif bir söz söyleyemem. Bir konuda Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi varsa akan sular durur demeliyim ve ben susmalıyım. Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü kendi sözüme, onun düşüncesini kendi düşünceme, onun amelini kendi amelime, onun değer yargısını kendi değer yargılarıma tercih etmek zorundayım. Ennebiyyü evlâ bil mu'minîne. Bir ara Hazreti Ömer Efendimiz geliyor: ya Resulallah, canım hariç, nefsim hariç seni anamdan, babamdan, hanımımdan ve çocuklarımdan daha çok seviyorum deyince sevgili peygamberimiz buyurdu ki olmadı ey Ömer, olmadı. Beni canından, nefsinden daha özge sevmedikçe gerçek mümin olamazsın dedi. Ve Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki vallahi ya Resulallah, şu anda seni canımdan da özge seviyorum, seni nefsimden de fazla seviyorum deyince işte şimdi oldu ey Ömer buyurdu. Bakın, sevgili peygamberimizin bu konuda çok hadisleri var ama ben onlardan bir iki tanesini inşallah söyleyeyim. Onlardan bir tanesi şöyle: şu üç özellik kimde varsa o kişi gerçekten imanın tadını tatmıştır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmesi, sevdiklerini Allah ve Resulü için sevmesi, hidayeti bulduktan sonra, Müslüman olduktan sonra yeniden küfre dönmeyi ateşe girmekten daha kerih görmesi. İşte bu üç özellik kimde varsa gerçekten o kişi gerçek imanın tadını tatmıştır buyuruyor sevgili peygamberimiz. Evet, peygamber bize canımızdan daha evladır, daha sevgilidir. Ve ezvacuhu, peygamberin hanımları da ummahatuhum, müminlerin analarıdır. Peygamber Efendimizin hanımları bizim analarımızdır. Yasayı bilmiyoruz, yani hikmetini bilmiyoruz ama Allah böyle buyurmuş. Peygamber Efendimiz hayattayken onun boşadığı hiçbir kadını, yani anamızı kimse alamamış, kimse onunla evlenememiş. Peygamber Efendimizin vefatından sonra onun geriye bıraktığı hanımlarıyla kimse evlenememiş. Çünkü bir insanın öz annesiyle nikahı caiz olur mu? Olmaz. Öz annemiz neyse Peygamber Efendimizin hanımları da bizim analarımızdır. Onlarla evlenmek kesinlikle caiz değildir. Ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillahi minel mu'minina vel muhacirin. Bir kişinin akrabaları, kan bağıyla akraba olanları müminlerden ve muhacirlerden miras konusunda daha önceliklidir, daha hak sahibidir. Hani Peygamber Efendimiz Mekke'den gelen muhacir denen Müslümanlarla Medineli Ensar denen Müslümanlarla bir kardeşlik anlaşması yapmıştı ya, o kadar ileri gitmişti ki bu kardeşlik anlaşması, onlardan birisi vefat ettiği zaman diğeri onun malına varis olurdu. Ama bu ayeti kerime onu neshetti, bu ayeti kerime onun yasasını ortaya koydu. Bir kişi öldüğü zaman oğlu, kızı, hanımı, babası, anası, yani onun akrabaları onun mirasına öteki müminlerden daha çok hak sahibidir. Ama bir istisnası var tabii. İlla en tef'alu ila evliyaikum ma'rufa. Ancak dostlarınıza belli bir miktar hisse ayırırsanız bunda bir sakınca yoktur. Yani ölüp giderken malımın şu kadarını da filan dostuma, filan kardeşime verin diye bir vasiyette bulunursanız o bunun dışındadır. Kâne zâlike fil kitâbi mestûra. Zaten bu konu kitapta yazılıdır. Nisa suresinde, diğer surelerde mirastan kimin hakkı olduğu bellidir. Ama bir de vasiyet konusu vardır. İşte onlar yerine getirilecek. Ve iz ahadna minen nebiyyine mithaqahum. Hatırlayın, biz elçilerden bir söz aldık. Ve minke, senden de bir söz aldık ey peygamberim. Ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ibn Meryem. İbrahim'den, Nuh'tan, Musa'dan ve İsa aleyhisselam'dan biz bir ahit aldık, bir söz aldık. Ve ahadna minhum mithaqan galiza. Onlardan ağır bir söz aldık. Peki peygamberlerden Rabbimiz nasıl bir ahit aldı? Kitabımızın öteki surelerine müracaat ettiğimiz zaman şunları söyleyelim kısaca. Ey benim elçilerim, benim size gönderdiğim sözlü ve yazılı vahiylerimi bir harfini bile gizlemeden, bir harfini bile ketmetmeden, bir harf bile onlara ilave yapmadan çevrenizdeki insanlara duyuracak mısınız dedi Rabbimiz. Bütün elçiler dediler ki evet ya Rabbi, işte alınan söz bu. İkinci olarak Allah buyurdu ki elçilerine, ey benim elçilerim, benim insanlardan istediğim kulluğu onların gözü önünde örneklemeye söz veriyor musunuz? Bütün elçiler dediler ki evet ya Rabbi, senin insanlardan istediğin kulluğu biz en mükemmel bir biçimde İnsanlığın gözü önünde örnekleyeceğiz dediler. İşte hem peygamberimizden hem de öteki elçilerden Rabbimiz bu konuda ahit aldı. Peki bunu niye hatırlatıyor Rabbimiz? Şunun için. Peygamberimizin evlatlığı vardı. Zeyd demin söyledim. Onun bir hanımı vardı. Zeynep anamız. Peygamberimizin halasının kızıydı. Allah kölelik müessesesine bir balta vurmak için hür bir kızı bir köleyle evlendirdiği, Zeynep anamız da Allah Resulü istedi diye bu evliliğe razı oldu. Ama geçinemediler. Peygamber aleyhisselama önceden bildirdi Rabbimiz. Belki de Zeynep anamızı ödüllendirecekti. Peygamberin eşi yapacaktı, önceden bildirdi. Ama Peygamber Efendimiz bir sıkıntı yaşıyordu. Yahu ben bunu insanlara nasıl izah edeceğim? Zeyd hanımını boşadığı zaman ben onunla evlatlığımın karısıyla, boşadığı karısıyla evlenmeyi nasıl izah edeceğim? Cahiliye döneminde evlatlık öz oğul gibi kabul edilirdi ya, ben bu anlayışı nasıl yıkacağım diye bir korku yaşıyordu. Zeyd Efendimiz sık sık geliyor, ya Resulallah olmuyor, geçinemiyoruz. Peygamberimiz ne diyordu? İleride o durum başına geleceğini bildiği için Zeyd'e diyordu ki, Allah'tan kork ve hanımını tut, sakın boşama diyordu. Bakın Allah diyor ki, ey peygamberim, ben bütün peygamberlerden söz aldım. Benim vahyimin bir harfini bile gizlemeden insanlara duyuracaksınız. Bu konuda sadece benden çekinecek, hiç kimseden çekinmeyeceksiniz diye ben senden de önceki elçilerden de ahit almıştım. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Böylece sadıklara sadakatlerini soralım. Sadıklara mükafatlarını verelim. وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا. Kafirlere de elim bir azap hazırladık. Bu gerçeği haber verelim istedik ey peygamberim diyor Rabbimiz. Bundan sonra işte Ahzab'la alakalı, Hendek Savaşı ile alakalı konular gündeme gelmeye başlayacak. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu zkuru ni'metallahi aleykum. Ey müminler, Allah'ın sizin üzerinize olan nimetlerini bir hatırlasanıza. İz ca'etkum cunudun. Hani ordular size gelmişti. Ordular, Ahzab, Birleşik Arap kabileler sizin üstünüze doğru yürümüştü. Fe'erselna aleyhim rihan. Biz de onların üzerine bir rüzgar göndermiştik. Ve cunuden lem teravha. Sizin de onların da göremeyecekleri meleklerden ordular göndermiştik. Böylece sizi korumuştuk. Bir tek Müslümanın bile burnunun kanamasına izin vermemiştik. Ve kânallâhu bimâ tâmalûna basîrâ. Allah o anda sizin yapıp ettiklerinizi de görmekteydi. Bakın bir tek ayetiyle Rabbimiz konuyu önce bir özetledi. Şimdi de az biraz detayı bize anlatmaya başlayacak. Hendek Savaşı esnasında olup bitenleri, münafıkların tavırlarını, müminlerin tavırlarını detaylı bir biçimde bakın bundan sonra Allah şöylece ortaya koyuyor. İz ca'ukum min fevgikum ve min esfele minkum. Hani hatırlayın, düşman orduları sizin üstünüzden ve altınızdan gelmişti. Mekkeliler yukarıdan gelmişti. İşte Hayber tarafından gelen Yahudi ordular da aşağıdan gelmişlerdi. Ve iz zâgatil absaru. Gözleriniz kaymıştı. Allahu Ekber. Ey Müslümanlar, hatırlasanıza gözleriniz kaymıştı. Yani korkudan bakamıyordunuz. Dağ taş ordu olmuş kafirler üzerinize doğru geliyordu. Gözlerinizin görme özelliği de kaybolmuştu. Korkudan başınızı kaldırıp bakamıyordunuz. Ve belagatil kulubul hanacire. Kalpleriniz de hançerelere kadar gelmişti. Yürekleriniz ağzınıza kadar gelmişti korkudan. Ve tezunnune billahi zununa. Ve sizler o anda Allah hakkında bir kısım zanlarda bulunuyordunuz. Allah hakkında bir kısım zanlarda bulunuyordunuz. Müminler farklı zanda, münafıklar tabii o 3000 kişilik ordunun içinde en az 1/3 bir de Yahud münafıklar vardı. Onlar Allah hakkında farklı zanlarda, müminler de farklı zanlarda bulunuyorlarmış. Bakın önce müminleri anlatıyor Allah. Hunalike tuliyel mu'minune. Müminler orada büyük bir imtihanla karşı karşıya olduklarını anlamışlardı. Yani kolay değil. Düşman geliyor. Müminlerin kalbinden Allahu alem bu ayetlerden ben şunu anlıyorum. Şu duygular geçiyordu. Ya Rabbi, bugün doğranacağımız kesin. Tamam. Doğranacağımıza yanmıyoruz. Ya Rabbi, öldürüleceğimize, doğranacağımıza yanmıyoruz da ne olur ya Rabbi, sabır ve sebat ver de geri adım atmayı, kaçmayı aklımızın ucundan bile geçirmeyelim de peygamberin yüzünü kara çıkarmayalım. Peygamberin yüzünü ak edelim, dinini koruyalım. Ya Rabbi, biz ölümden korkmuyoruz. Peygamberini koruyamamaktan, dinini koruyamamaktan korkuyoruz. Bugün gerçekten sen bizi çetin bir imtihana süreceksin. Bunun farkındayız. ama bize sabır ver ya Rabbi diye müminler dua ediyorlar. Vazulzilu zilzalen şedide ve temelinden sarsılmıştı Müslümanlar. Gerçekten büyük bir korku içine düşmüşlerdi. Beni Kureyza Yahudileri de anlaşmayı bozup da Mekke müşriklerinin safına geçtiğini duyunca kadınlarımız ne olacak, çocuklarımız ne olacak, ya düşman o taraftan girerse diye büyük bir tedirginliğin içine düşmüşlerdi. Peki ordunun içinde münafıklar vardı. Onlar Allah hakkında ne tür zanlar geçirmişler? Bakın Allah diyor ki: وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar da şöyle diyorlardı: مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا Allah Allah! Bakın münafıklar diyorlar ki Allah ve Resulü şu ana kadar boş sözlerle bizi aldatmış. Şuna bakın. Allah ve Resulü boş hayallerle, boş sözlerle, boş vaatlerle bizi aldatmış. Hani bir Allah vardı? Hani biz gerçekten Allah'ın kullarıydık? Hani Allah'ın desteği vardı? Hani Allah bize yardım edecekti? Hani Allah bizi galip getirecekti? İşte şu hendeyin içinde sıkışıp kaldık. Her birerimiz pisi pisine öldürüleceğiz burada. Allah ve Resulü bizi boş sözlerle şu ana kadar oyalamış ve aldatmış diyorlar. Bunu bir de şunun için söylüyorlar. Ben detaya girmedim. Hendeyin kazımı esnasında bir taş çıkıyor. Sevgili Peygamberimiz balyozla taşa vuruyor. Taş biraz kırılıyor. Bir kıvılcım çıkıyor. Çevresindeki Müslümanlara diyor ki: ey ashabım, müjdeler olsun. Allah size Kisra'nın saraylarını vaat ediyor. Allah size Bizans'ın topraklarının fethini müyesser kılacak. Bir daha vuruyor, bir kıvılcım daha. Müjdeler olsun ey ashabım. Allah yakında size Fars topraklarını, İran topraklarını lütfedecek. İşte münafıklar diyorlar ki: ya biz burada sıkışmış kalmışız, can derdine düşmüşüz. Muhammed de aleyhisselam kalkmış Bizans'tan söz ediyor, İran'dan söz ediyor. Ya galiba Muhammed rüya görüyor. Allah da peygamber de şu ana kadar bizi aldatıyorlarmış diyorlar. Ve iz kâlet taifetün, bir grup da diyor ki: ya şu Muhammed'i teslim edersek düşmana, düşmanın derdi biz değiliz. Şunu bir teslim edersek biz canımızı kurtarırız diyor. Ve iz kâlet taifetün minhum, bir grup da diyor ki: ya ehle Yesrib, ey Yesrib halkı. Allah Allah, bakın ifadeye. Ey Medineliler demiyorlar da hain münafıklar, ey Yesrib halkı. Yesrib ne? Yesrib, Medine'nin İslam öncesi ismidir. Peygamber aleyhisselam gelmeden önce Medine'nin ismi Yesrib'di. Peygamber aleyhisselamın ve Müslümanların hicretiyle birlikte Medine-i Münevvere oldu. Bakın hainler, münafıklar diyorlar ki Medine bitti, peygamber de bitti, din de bitti, Müslümanlık da bitti. Şu gelen ordu hepsini temizleyecek. Artık Medine'nin adı yeniden Yesrib olacak. Eski cahiliye günlerine dönecek Medine. Biz eski atalarımızın dinlerine döneceğiz. Şuna bakın. Medine bile diyemiyor hainler de Yesrib diyorlar. Şu anda da öyle değil mi? İslam coğrafyalarının tümünün tarihini oluşturan kafirler, o coğrafyalarının İslam öncesi anılarını, hatıralarını hep canlı tutuyorlar. Müslüman olduktan ya da Müslümanlar tarafından fethedildikten sonraki dönemini unutturmaya çalışıyorlar. Aynı şey yapmaya çalışıyorlar. Bakın diyorlar ki: ey ehli Yesrib, la mukame lekum, artık burada sizin tutunma şansınız kalmadı. Burada sizin tutunacağınız bir dal kalmadı. Ferci'u, haydi çıkın gidin, haydi defolun gidin. Kime söylüyorlar bunu? Mekke'den gelen Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara. Ferci'u, dönün gidin, geldiğiniz yere gidin. Ya da bunun bir ikinci manası, ferci'u, dönün dinlerinizden. Şimdiye kadar Allah ve Resulüne itaat ettiniz. Onlar sizi boş hayallerle oyaladı. Dönün eski dinlerinize, atalarınızın dinine. Dönün küfürlerinize ve şirklerinize. Bir üçüncü mana da, bırakın şu hendeyin içinde yatıp durmayı da, evlerinize dönün, rahat bir hayat yaşayın. Kim savaşacaksa savaşsın demeye çalışıyorlar hainler. Ve yestezinu ferikum minhumun nebiyye, bir grup da gelmiş Peygamber Efendimiz'den izin istiyor. Ne diyorlar? Yekulune inne buyutena avratun. Diyorlar ki: ey Muhammed, evlerimiz açıktadır, evlerimiz korumasızdır. İzin ver de bari gidip evlerimizi koruyalım. Çocuklarımızı, hanımlarımızı koruyalım. Belki hırsız filan girer, belki düşman filan girer. İzin ver de ey peygamber şu evlerimizi koruyalım. Allah ne diyor ya? وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ Hayır hayır, evleri açık değil, evleri korumasız değil. Allah'ın Resulü zaten 600-700 tane mücahidi oraya bırakmıştı. Evleri korumasız filan değil de اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا Bu alçakların derdi Hendek'in yanı başından kaçmak, peygamberi satmak, Müslümanları satmak, Allah'ın Resulünü ve Müslümanları kendi hallerine bırakmak. Dertleri bu alçakların. Şimdi de öyle değil mi? Bir cihat çağrısını bırakın, çok ciddi bir İslami hizmete çağrıldığı zaman kimi insanların şu sözleri söylediklerine şahit olmuyor musunuz? İyi güzel de kör olası hanede evladı yal var. Sepetin altında bebeleri bırakıp geldim, ben dönmek zorundayım. Bu nifak alametidir. Bu münafıklıktır. Allah korusun. Peki acaba bu insanlara Peygamber Efendimiz izin verse, hadi evlerinizi koruyun dese, gerçekten evlerini korumak üzere, hanımlarının namuslarını korumak üzere, çocuklarını korumak üzere bu adamlar silaha sarılabilecek cesarette mi? Hayır hayır. Bakın Allah diyor ki, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْتَارِهَا Evlerinin her bir bölgesinden girilse, evlerine girilse, bakın, ثُمَّ سُئِلُ الْفِتْنَةَ Sonra kafirler kendilerinden bir fitne istese, yani gelen ordular onlara şunu söylese, dininizden dönün dese, ya da şu hanımlarınızı bize teslim edin deseler, ya da Müslümanların aleyhinde bir fitne çevirin, Müslümanları arkalarından hançerleyin, bizimle birlik olup Müslümanları yok edin diye kendilerinden bir fitne istense, لَاَتَوْهَا مَا تَلَبَّثُوا بِهَا اِلَّا يَس۪يرًا Hiç düşünmeden, zerre kadar tereddüt etmeden hemen o fitneye yönelirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani dertleri evleri değil, dertleri hanımları filan değil. Kendilerinden hanımlarını bile teslim etmeleri istense tereddütsüz onları bile teslim ederler. Bunların derdi Müslümanları satmak, bunların derdi peygamberi kendi başına bırakmak. وَلَقَدْ كَانُوا اَحَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلِ Halbuki daha önce Allah'a bir söz vermişlerdi. لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Ensemizi dönüp kaçmayacağız diye bir söz vermişlerdi Allah'a. Ne zaman? İşte Uhud savaşına giderken 300 küsur münafık geri döndü. Savaştan geri döndü. Allah'ın Resulü savaş bitip de Medine'ye dönünce onları tek tek sorguladı. Ne dediler? Vallahi de billahi de ya Resulallah bir hata ettik. Bundan sonra bir daha kesinlikle seni yalnız bırakmayacağız. Kesinlikle düşmana sırt dönüp kaçmayacağız. Senin yanı başında şehit oluncaya kadar savaşacağız diye söz vermişlerdi. وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا Halbuki Allah'a verilen ahdin bir mesuliyeti olmalıydı. Allah'a verilen sözün bir sorumluluğu olmalıydı. Ama bu hainler o sözlerini de yiyiverdiler. قُلْ Böylelerine de ki ey peygamberim, bakın şu ayeti keşke günümüz Müslümanları iyi bir anlasaydı. Böyle düşünenlere, böyle münafıklara sen de ki ey peygamberim, لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَارْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ Ey münafıklar! Eğer ölmekten ya da öldürülmekten korktuğunuz için kaçıyorsanız, kesinlikle bilesiniz ki bu kaçmanız size hiçbir yarar sağlamaz. Bu kaçmanız size hiçbir fayda sağlamaz. وَاِذَنْ Çünkü her ne kadar şu anda bu hendeğin kenarından kaçıp kurtulsanız bile, La tumettauna illa qalila. Şunu unutmayın. Bu dünyada az bir süre yaşayacaksınız. Ne kadar? Ecellerinize kadar yaşayacaksınız. Eceliniz geldi mi yine öleceksiniz. Yani ey münafıklar, eceliniz gelmediyse burada da ölmeyeceksiniz. Evlerinize gitseniz de ölmeyeceksiniz. Eğer eceliniz gelmişse burada da öleceksiniz. Evlerinize gitseniz de öleceksiniz. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Bu bir iman konusu. Savaşın en ön safında olmak, ölmek sebebi olmadığı gibi savaşın en geri cephesinde, evinde, yatağında olmak da yaşamak sebebi değildir. Eğer vadesi yetmemişse orada da ölmeyecek, burada da ölmeyecek. Ama vadesi yetmişse orada da ölecek, burada da ölecek. Bu bir iman meselesi. Ecel belli, rızık belli, bunların hepsi belli. Öyleyse bir Müslüman düşmanla karşı karşıya geldiği zaman bu tür İslam dışı tavırlar sergilememeli. Kul, de ki peygamberim, men zellezi yasimukum minallah. Sizi Allah'tan kim koruyabilir? İn erade bikum su'en, eğer Allah size bir kötülük dokundurmayı murad etse, Allah size bir bela dokundurmayı murad etse, Allah'tan gelebilecek o belanın önüne geçebilecek, engelleyebilecek birileri var mı? Ev erade bikum rahmeten, yahut Allah size bir rahmet tattırmayı, bir başarıya ulaştırmayı murad etse, var mı sizi koruyacak? وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Hayır hayır, insanların Allah berisinde ne bir velileri ne de bir yardımcıları vardır. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ. Allah sizden insanları bu savaştan alıkoymak için koşuşturanları biliyor. Bakın, daha hendek kazma başlamadan önce Medine'nin içinde cirit atan münafıklar varmış. Sakın ha, sakın ha Muhammed'le birlikte olmayın. وَالْقَائِل۪ينَ şöyle diyorlarmış, لِيْخْوَانِهِمْ kardeşlerine, هَلُمَّ اِلَيْنَا bize gelin, bizimle birlikte hareket edin. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَل۪يلًا bir baskı olmadıkça, ölümle tehdit edilmedikçe sakın Muhammed'le birlikte aleyhisselam bu savaşa iştirak etmeyin, onunla birlikte cepheye gitmeyin, hendeye gitmeyin diye Medine'de cirit atanları Allah bilmektedir. Eşihaten aleykum. Onlar size karşı hiçbir başarınızı çekemezler. Size karşı son derece cimridirler. Fe izâ câel havfu, kendilerine korku geldiği zaman, ra'eytehum yandurûne ileyke, ey peygamberim, onların sana baktıklarını görürsün. Tedûru a'yunuhum kellezî yuğşa aleyhi minel mevti, ölüm korkusundan gözleri baygınlaşmış, baygın baygın bu münafıkların sana baktıklarını görürsün ey peygamberim. Ama fe izâ zehebel havfu, korku geçtikten sonra, savaş bittikten sonra da selekukum bi elsinetin hidadin, keskin dilleriyle sizi incitirler, seni incitirler ey peygamberim. Eşihaten alel hayri, çünkü onların ganimetlere karşı çok düşkünlükleri vardır. Yani savaş bittikten sonra hemen ortaya çıkarlar. Biz de sizinle beraberdik. Şu ganimetten bize de cukka ayırmalısın ey Muhammed. Hatta hakaret ederler. Keskin dilleriyle peygamberi incitirler. Adil davransana ey peygamber. Filana çok verdin, bana az verdin diye. Peygamberi bile adaletsizlikle suçlar bu alçaklar. Yani ganimet devşirmeye gelince hemen koşarlar, ama sorumluluk üstlenmeye gelince satarlar peygamberi, satarlar müminleri. Ulaike lem yu'minu, böyleleri asla iman etmiş değildir. Fe ahbetallahu a'malahum, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. Namaz da kılsalar boş, oruç da tutsalar boş. Ve kana zalike alallahi yesira, ve onların tüm amellerini boşa çıkarmak da Allah için hiç de zor değildir. Allah için çok kolaydır. Yahsebunel ahsabe, onlar zannediyorlar ki lem yedhebu, ahzab orduları çekip gitmedi. Bakın, adamlar öylesine korkak ki, adamlar düşmanı gözlerinde öylesine büyütmüşler ki, adamlar Allah'ın yardımından öylesine gafiller ki, bakın zannediyorlarmış ki şu ahzab orduları çekip gitmedi, tekrar gelecekler. Çünkü böyle bir ordu çekip gitmez. Yani kesin o ordu galip gelmeli Müslümanlara. Zannediyorlar ki ahzab çekip gitmedi. Ve in ye'til ahzabu, eğer o ordular, düşman orduları tekrar geri gelecek olsa, yeveddu lev ennehum baduna fil a'rabi, çöllerde bedevi Araplarla birlikte olmayı ister onlar. Yes'eluna an enbaikum, uzaktan uzağa sizin haberlerinizi almak isterler. Ne oldu? Medineli Müslümanların tümü yok edildi mi? Medine ahzab tarafından kuşatıldı mı diye çöllerde kendilerini garantiye alıp uzaktan uzağa sizin haberlerinizi almak isterler. وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ Üstelik onlar ey peygamberim sizinle birlikte olsalar bile مَا قُتِلُوا اِلَّا قَل۪يلًا Kesinlikle az bir kısmı müstesna ya da azıcık müstesna onlar savaşmazlar, onlar asla savaşı göze alamazlar. Geçen hafta veya önceki hafta bir hadis okumuştum. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyorlardı. Men mate ve lem yavzu ve lem yuhaddis bihi nefsehu mate ala şubetin min nifakin. Kim ki cihad etmeden, cihad etme arzusunu, niyetini içinden geçirmeden ölürse bir nevi münafık olarak ölmüştür. Bir nevi nifak alameti üzerine ölüp gitmiştir diyordu ya. Biz cihadı unuttuk. Biz şehadeti unuttuk. Biz şehidi kart postallarda görüyoruz. Yurtta sus, cihanda sus dedik. Şehadeti de, cihadı da, kanı da, Allah adına bir fedakarlığı göze almayı da unuttuk. Öyleyse ey Müslümanlar, hiç olmazsa dış dünyada, bizim dışımızda Allah adına savaş eden mücahitlerin yanında olalım, paramızla destekleyelim, dualarımızla destekleyelim ve en azından içimizden şunu geçirelim. Ya Rabbi, bize de bir cihat imkanı ver. Biz de onların cihadının yanı başında olalım, onların yanı başında olalım diye içimizden geçirelim. Allah korusun, cihad etmeden, cihad etme niyetini içinden geçirmeden ölüp giden bir kişi mâte alâ şûbetin min nifâkin bir nevi bir münafık alameti üzerine ölüp gitmiştir diyor sevgili peygamberimiz. Bundan sonra yine o Ahzab savaşı ile alakalı Müslümanların tutumlarından Beni Kureyza Yahudilerinin tümüyle öldürülmelerinden ve esir edilmelerinden söz edecek. Sevgili peygamberimizin bizim için örnekliliği anlatılacak. İnşallah surenin geri kalan bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.